سورہ ملک کے فضائل بھی چند سطر میں لکھا دیتا ہوں. اس سورہ کو حدیث پاک میں واقعہ اور منجیہ بھی فرمایا ہے. واقعہ کے معنی بچانے والی, سورہ کے نام ہی میں یہ ہے بچانے والی. دوسرا نام ہے منجیہ, نجات دلانے والی. اس وجہ سے جہاں تک ہو اس کو معمول میں رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے کہا کہ آپ نے لڑکیوں کے لیے کچھ انتظام کیا روزی کا. کہا کہ میں نے ان کو سکھا دیا ہے سورہ ملک کا, وہ کافی. یعنی اس کی برکت یہ بھی ہے کہ رزق میں بسا تو برکت ہوتی ہے. فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہے المانع منجیہ تنجیہ من عذاب القبر. یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے. یہ سورہ عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے. یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی. توفیق دی ہم لوگوں کو پڑھنے کو. اب یہ فضائل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں, ان کا لحاظ رکھنا, اس سے اعتقاد رکھنا بھی لازم و ضروری. یعنی یہ سورہ عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دلانے والی ہے. یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی. ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اس کے متعلق کہا ہے کہ حدیث حسن غریب ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو. اب دیکھیے یہ نہیں کہ سب ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہو گیا, زندگی گزر جائے. زیادہ حصہ ایسے رہے گا جو نہیں معلوم ہے, کتاب پڑھو. دیکھیے ہے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے, بہت سے لوگوں نہیں معلوم. یہ سننے سنانے سے اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ مجھے بالکل سنانے کا ارادہ نہیں تھا, میں نے کہا مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ میں نے سنایا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو. اس کو سالمی نے ذکر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی سورہ ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں, قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی. قیامت کرو گی ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی. اور وہ سورہ تبارک قرطبی اور ترمذی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک برکت سے مشتق, جس کے لفظی معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے. یہ لفظ جب اللہ تعالی کی شان میں بولا جاتا ہے تو سب سے بالا و برتر ہونے کے معنوں میں آتا ہے. تبارکہ سب سے اللہ تعالیٰ کے لیے تبارکہ جب بولا جائے گا تو معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت بابرکت یا برتر ہے. جیسے اللہ اکبر, اللہ کے ہاتھ ہے ملک, اللہ جل شانہ کے لیے قرآن میں جا بجا لفظ ید بمانے ہاتھ استعمال ہے. بیدی الملک, اللہ تعالیٰ جس موازا سے بالا برتر ہے. ہاتھ کے کیا معنی, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ ہاتھ کے کیا, اس کی بڑی بہت سے جانتی ہیں. اس لیے لفظ متشابہات میں سے ہے, میں اس کے چکر میں رہتا ہوں. کیسا ہے تو سب عقائد کی بات, جس کے حق ہونے پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب کیسا ہاتھ ہے یہ پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو داہنی نہیں فرمایا ہے. تو ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہاتھ تو ہے, کیسا ہے اس میں زیادہ کھود کریز میں نہیں پڑنا چاہیے. اور اس کی کیفیت و حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی, اس کے در پہ ہونا درست نہیں. دیکھیے, اور ملک سے مراد آسمانوں اور زمینوں کی اور دنیا و آخرت کی حکومت ہے. اس آیت میں حق تعالیٰ نے چار صفات کا دعویٰ کیا. اس آیت میں حق تعالیٰ کے لیے چار صفات کا دعویٰ ہے. اول اس کا موجود ہونا ہے, بنیادی بات عقائد کی بات ہے. اللہ ہے, ہماری کتاب میں تربیت اولاد ہے, اس میں لکھا ہے تربیت کے لیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین دلا دو اپنے لڑکوں کو, سب آگے کام آسان ہو جائے گا. دہریت یہی تو نہیں مانتے, ملک کے ملک گمراہ ہو گئے. کمیونزم یہی تو ہے, بڑے بڑے سب راہان سب ختمی ہو گئے, دہریا ہو چکے تھے. آج بھی بولتے چاہیے, آج بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہے پار کرنا عراق ہے. اس نے کہا تھا کہ اب ہم نے خدا کو اپنے ملک سے نکال دیا, اس کو نکلنا پڑا نا. اس قسم کی نام ہے جہاں بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. اندوہ ناک, عبرت ناک نتیجہ بھی دیکھا ہے. کسی کی حکومت بچی تو اللہ کو کیا نکالے ہوئے, اپنے ایک دشمن کو تو نکال نہیں سکے. تو اے ملک میں تم کو پاپی دے دی, بہت بڑی بات, عبرت کی بات ہے, نصیحت کی بات ہے. اللہ کا وجود سب سے بڑی چیز, اللہ ہے. ہم جو کر رہے ہیں اللہ ہے, اس کے استحضار سے اگر پڑھے پڑھائیں گے تو اس کا ثواب ملے گا. اللہ ہے, ہماری اس بات کو بھی سن رہا ہے, ہمارے دیکھنے کو بھی سن رہا ہے, ہماری نیت کو بھی سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے. نیت جو ہے وہ بھی دوسرے انتہائی درجے کے صفات کمال کا مالک اور سب سے بالاتر ہونا. ایک تو اللہ کا وجود, پھر اللہ کے صفات عالیہ, اعلی درجے کے صفات سے اللہ متصف ہے, جس سے بڑھ کر کے کوئی صفات ہو ہی نہیں سکتی. دوسرے انتہائی درجے کے صفات کمالیہ کا مالک, سب سے بالاتر ہونا. تیسرے آسمان اور زمین پر اس کی حکومت ہونا, اعتقاد ہے یار, جسے میں سنا میں دیکھا میں نہیں تھا, میں ابھی دیکھ رہا لیکن ہے کام. آج کے دن کے مناسب یہ تھا, اللہ کی توحید ہے نا. تیسرے آسمان اور زمین پر اس کی حکومت کو ہونا, اتنے بڑے بنے گئے, آفت بچی ہوئی ہے, اتنی ہے اتنے بھی نہیں. ابھی سب مچھر مکھی اور جراثیم تہبالا کر رہے ہیں, سوال ہی نہیں سنبھالی جا رہی. اللہ نے دے دیا تو مالک بنے, جو کرو کچھ کرنا ہو کیا کر سکتا ہے, کچھ نہیں کر. بہت اچھی بات, مجھے بہت پسند آئی. یار میں دیکھا نہیں اس کو بالکل, آپ لوگوں کو برکت سے سنا رہا ہوں, یہ ضروری تھا. کہاں معلوم ہو جان, آپ مولوی ہیں, مولوی نما تو ہی ہیں, سب لوگ الحمد للہ جانتے ہیں, لیکن بہت معلوم پڑھتے ہیں, پتا نہیں چلتا پڑھ کے کیا کر رہے ہیں. ان چیزوں میں رسوخ ہونا چاہیے, عالم کے دل میں خود رسوخ ہو ان عقائد پر, تو ہے عالم. اللہ چوتھے, ہر چیز پر اس کا قادر ہونا, ہر چیز پر قادر, کہیں بھی چور ہو ڈاکو ہو اس کو معلوم کہاں ہے. یہ معلوم ہوتا ہے دس بیس سال چالیس سال پتہ نہیں چلتا کہاں ہے, وہ پوری حکومت ہے اپنی, اپنی حکومت میں رہ رہا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے, ماں جو پوشیدہ چیز ہے دائر سے سب معلوم ہے. سات تہ کے اندر ہمارے حضرت ایک سناتے تھے ایک حدیث ہے, بہت سناتے تھے, اگر ستر پردے کے اندر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہے. ماشاء اللہ ستر دادی کی بات ہے, پورا الفاظ نہیں بس, اگر اچھی نیت سے کیا تو وہ بھی معلوم ہے, اور بری نیت سے کیا وہ بھی معلوم ہے, عمل معلوم ہے. یعنی عمل کے معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہ اچھی نیت سے کیا تو وہ بھی معلوم, اور بری نیت سے کیا سب معلوم. کیا نیتوں کا علم ہو سکتا ہے کہ کوئی کتنی بڑا سائنسداں ہو, کتنی بڑا حاکم ہو, یہ اتنی بڑا یہ چیز اللہ نے اپنے لیے. اللہ ہم سب اگلی آیات میں اس دعوے کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہی میں غور کرنے سے واضح ہوتے ہیں. اللہ کے میرے یہ ستارے ہیں, یہ چاند ہے, یہ سورج ہے, یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں. اسے اگلی آیات میں تمام کائنات اور مخلوقات کے مختلف انواع و اصناف سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید اور اس کے کمال قدرت پر استدعا کیا گیا ہے. سب سے پہلے اشرف المخلوقات انسان کے اپنے وجود میں جو دلائل سے قدرت ہے اس کی طرف متوجہ فرمایا, الذی خلق الموت والحیات. یہ دلائل اللہ کے وجود کے, اللہ کے قدرت کے, سب دلائل ہیں. پہلی چیز اپنے وجود میں جو دلائل قدرت ہے, اپنے وجود میں جو دلائل قدرت ہے اس کی طرف متوجہ فرمایا, الذی خلق الموت والحیات. اس کا بیان ہے کہ اس کے بعد کئی آیتوں میں آسمانوں کی تخلیق میں غور و فکر حصہ ہے. تو اپنے میں دیکھو موت آ رہی ہے, حیات آ رہی ہے, اب تو خوب دیکھ رہے ہیں, موت نہ تمہارے اختیار میں نہ حیات تمہارے اختیار میں. کہتے ہیں بچے پیدا ہی نہیں ہوتے, خراب کرتے نہیں ہوتا, بچہ ہے نہیں, آپ نہیں قادر, نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہے, جو ہے اس پر بھی آپ قادر نہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے آپ حاصل کر لیں. اللہ کے اس کے بعد کئی آیتوں میں مسلمانوں کی تخلیق میں غور و فکر سے استدلال کیا ہے, الذی خلق سبع سماوات. اس کے بعد زمین کی تخلیق اور اس کے فائدے متعلقہ میں غور و فکر کا حکم ہوا, هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. زمین کو تمہارے لیے کیا بنا دیا, جو آیتوں پھر فضائے زمین کے بارے میں آئے, پھر فضائے آسمانی میں رہنے والے مخلوق و پرندے کو ذکر کیا ہے, زمین کو تمہارے لیے کام وار کر دیا ہے. آسمان میں کیا ہے, پھر فضائے آسمانی میں مخلوق پرندوں پر فرمایا, الم یرو الی الطیر, چڑیا دیکھ رہے کیسے اڑ رہی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں جو جس میں تدبر اور تفکر کا حکم ہے. دیکھتے ایک پہلے زمانے کے انہوں نے چالیس دن تک عبادت کیا ہے, تو وہ تھا حدیث میں انہوں نے پڑھا تھا یہ کہ جو چالیس دن تک عبادت کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کے لیے ایک بدلی ہو جاتی ہے جو اس کا سایہ رکھتی ہے اتنے دنوں تک. آیا حدیث کے انداز چالیس دن عبادت کیا خلوص سے, لیکن وہ بدلی نہیں آئی. تو اپنے ماں سے کہا کہ اماں حدیث میں یہ ہے کہ جو چالیس دن عبادت کرے تو اس کے لیے بدلی آ جائے گی, ہم نے تو کیا عبادت لیکن نہیں آئی. تو کہا بیٹا من للہ, اللہ کے لیے, تم نے تو بعد آنے کے لیے کیا ہے تو کیسے کو روک گا. اللہ کے لیے, للہ کے قید چھوڑ دیا انہوں نے, غرض اس پوری سورہ میں نکلی گئے, غرض اس سورہ میں اصل مضمون حق تعالیٰ کے وجود اس کے کمال علم و قدرت پر کائنات عالم کے مشاہدہ سے دلائل پیش کرنا ہے. پوری سورہ مفتی صاحب بھی ہیں, مفتی محمد شفیع صاحب علمی بھی ہے, عبرت کے لیے سبق ہے کیا زندگی میں آئے. اب دیکھ خالق و مالک ہی نے پہچانا تو کیا پہچانا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. سب کی پہچان ہو گئی اور خدا کی پہچان نہیں. خدا نے اپنی پہچان کرائی, زمین و آسمان کا میں مالک ہوں, اس کے اندر جتنی چیزیں ہو رہی ہیں سب میرے ارادے سے عزم سے ہو رہی ہیں, کسی کو اس میں کوئی دخل نہیں. ضمن دوسرے مضامین کفار کی سزا اور مومنی کی سزا بھی آ گئے ہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو پہچروایا ہے کہ میں ہوں اور میرے یہ صفات ہیں. جانا ضروری نہیں ہے مسلمان کو, اچھا ہوا مضمون اللہ کا شکر ہے, میں ہوں اور میرے یہ صفات. یہ سب لا الہ الا اللہ لا اس نے پڑھا جاتا ہے, اسی لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ اللہ کی معرفت ہو. تمام علوم اسی لا الہ الا اللہ میں ہیں, کوئی معبود نہیں مان لیا نا سوائے اللہ کے. اللہ کے یہ اللہ کو مان لینا کہ ملک اور مملوک سب انہی کا ہے, سب صاحب قدرت لا الہ الا اللہ لکھا ہے. یہ تمام علوم کا مرجع یہی لا الہ الا اللہ, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. معلوم ہوا کہ پورا علم لا الہ الا اللہ کے اندر ہے, جتنے علوم بھرے ہوئے ہیں پوری دنیا میں وہ سب لا الہ الا اللہ کے تابع ہیں. اب لا الہ الا اللہ کو نکالو گے تباہ ہوگی, بربادی آئے گی, یہی آ رہی ہے لا الہ. ہمارے جو سب سے بڑی جامعہ کہیے وہ کون ہے, غارِ حرا, سب سے بڑی غارِ حرا. وہاں کیا کہا گیا ہے, بسم اللہ اقرا بسم ہر بسم رب, آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. کہا جتنی یونیورسٹیاں ہیں لندن میں بیٹھ کے مولانا حلیمیہ نے, یہ سب اگر بسم اللہ سے پڑھی ہوتی تو یہ کارآمد ہوتی, جو کہ اللہ کے نام سے یہ نہیں ہے, اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں. ہر یونیورسٹی کے لیے ہر جامعے کے لیے ضروری ہے وہ شروع کرے کس سے, بسم اللہ اللہ کے نام سے. شروع تو کیا انہوں نے لیکن اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا, اس وجہ سے اس کے اندر برکات نہیں آ سکتی. بہرحال ضمن دوسرے مضامین کی سزا, کفار کی سزا اور مومنین کی سزا بھی آ گئے ہیں. خود انسان کے نفس میں جو دلائل اللہ کے کمال علم و قدرت کے ہیں اس کے دو لفظوں سے ہدایت فرمائی, تم بھی کر سکتے سمجھ سکتے ہیں. کیا ہے, موت و حیات کی حقیقت. دلائل کمال علم و قدرت کے ہیں اس کی طرح دو لفظ, خلق الموت و الحیات. غور کرو اس میں, کون موت لاتا ہے کون حیات لاتا ہے, دیکھتے ہیں موت کا کیا حال ہے. سب کو معلوم ہے کہ موت اللہ کے اختیار میں, کوئی بچا نہیں سکتا. دوا ہو تبھی بچا سکتے نہ کہ بے دوا کیا بچائے گا. یعنی پیدا کیا اس نے موت اور حیات کو, خلق الموت والحیات. احوال انسانی میں سے یہاں صرف دو چیزیں موت اور حیات بیان کی گئی, کیونکہ یہی دونوں انسانوں کے تمام عمر کے احوال و افعال پر حاوی ہیں. جتنی چیزیں ہو زندگی میں حاصل ہوں گی. حیات کے لیے پیدا کرنے کا لفظ تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ حیات ایک وجودی چیز ہے, تخلیق و تکوین کا اس سے متعلق ہونا ظاہر ہے. لیکن موت بظاہر ایک آدمی چیز ہے, حیات کو پیدا کیا ہے تو سمجھ میں آتا ہے موت کو کیسے پیدا کیا اللہ نے. اس کے ساتھ تخلیق کا تعلق کس طرح ہوا اس کے جواب میں اہم تفسیر نے متعدد اقوال نقل کیے ہیں. سب سے زیادہ واضح یہ ہے کہ موت عدم محض کا نام نہیں, موت بھی وجودی چیز ہے, بلکہ زوج اور بدن کا تعلق منقطع کر کے روح بد نہیں بلکہ روح اور بدن کا تعلق منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام موت ہے. تو وجودی ہو گیا, حیات تو وجودی ہے ہی ہے, روح کہتے کتنی عمدہ بات ہے, بلکہ روح اور بدن کا تعلق منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام کیا ہے؟ موت. تو وجودی ہو گیا کہ نہیں؟ روح جاتی ہے, یہاں گئی وہاں گئی, تمام آتا ہے جسم, بہت عمدہ بات ہے. اور یہ ایک وجودی چیز ہے, تو موت بھی ایک وجودی ہے, حیات جیسے وجودی ہے اسے موت بھی وجودی ہے. غرض جس طرح حیات ایک حال ہے جو جسم انسانی پر طاری ہوتی ہے, حیات ہے ہم ہیں, اسی طرح موت بھی ایک ایسے ہی حال ہے, موت ہوگی چلے جائیں گے, تو وہ بھی ایک حال ہی تو ہوا. یہاں رہنا جیسے ایک وجود ہے, یہ قبر میں رہنا یہ بھی ایک وجود ہے کہ نہیں؟ جس حال میں بھی ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے بعد میں تفصیل سے جو یہ منقول ہے کہ موت و حیات دو مجسم مخلوق ہیں, موت ایک میڈھے کی شکل میں اور حیات ایک گھوڑی کی شکل میں ہے. آئی میں تفصیل لکھا کرنے والا, اس سے مراد بظاہر اس صحیح حدیث کا بیان ہے جس میں یہ اشارت ہے کہ جب قیامت میں اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور پلسرات کے پاس اس کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جس حالت میں جو ہے وہ دائمی و ابدی ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے, جو ہے اب کسی کو موت نہیں آئے گی, جو ہے موجود ہے موت نہیں آئے گی, اب وجود ہی وجود ہے موت نہیں ہے قدم. مگر اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں موت کوئی جسم ہو. جس طرح دنیا کے بہت سے احوال و اعمال قیامت میں مجسم و متشکل ہو جائیں گے جو بہت سے حدیث سے صحیح سے ثابت ہے, اسی طرح موت جو انسان کو پیش آنے والی ایک حالت ہے وہ بھی قیامت میں مجسم ہو کر میڈھے کی شکل میں ذبح کر دی جائے گی. اور تفسیر مظہری میں فرمایا ہے کہ موت اگرچہ آدمی چیز ہے مگر عدم محض نہیں بلکہ ایسی چیز کا عدم ہے جس کو وجود میں کسی وقت آنا ہے, اس وقت ہے نہیں آئے گی. بھائی 2 روپیہ پیسہ آپ کی جیب میں ہے, کہیں بینک میں ہے, کہیں ہے, تو بھی تو وجود ہے کہ نہیں, کہیں بھی ہو, چاہے امریکہ میں ہو چاہے روس میں ہے, ہماری جیب میں نہیں ہے لیکن ہے تو کہیں, کہ موت ہے کہیں. اور ایسے تمام معلومات کی شکلیں معلومات نہیں ہیں, معلومات کی شکلیں عالم اسلام میں قبل الوجود وجود ناسوتی موجود ہوتی ہیں جن کو آیان ثابتہ کہا جاتا ہے. ان اشکال کی وجہ سے ان کو قبل وجود بھی ایک قسم کا وجود ہے, ابھی نہیں ہے لیکن وجود تو ہے. یہ عالم مثال کے موجود ہونے پر بہت سی روایات حدیث سے عالم مثال کے موجود ہونے پر بہت سی روایت حدیث سے اشارہ فرمایا, واللہ عالم. اب بتا رہے ہیں آیت میں موت کا ذکر مقدم کر خلق الموت والحیات, اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور حیات, اصل کے اعتبار سے موت ہی مقدم ہے. دیکھیے آج میں موت کا ذکر مقدم کرنے کی وجہ بھی اس بیان سے واضح ہو گئی کہ اصل کے اعتبار سے موت ہی مقدم ہے. ہر چیز جو وجود میں آتی ہے پہلے موت کے عالم میں تھی, بعد میں اس کو حیات عطا ہوئی, اسے موت کا ذکر مقدم خلق الموت والحیات. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آگے جو موت و حیات کی تخلیق کی وجہ انسان کی آزمائش و ابتلا قرار دے رہے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ آزمائی بنسبت حیات کے موت میں زیادہ ہے، آزمائی تو وہی ہوگی جو ہے موت کو مقدم کیا، کیونکہ جس شخص کو اپنی موت کا استحضار ہوگا وہ اچھے اعمال کی پابندی زیادہ زیادہ کرے گا. اور اگرچہ یہ آزمائش حیات میں بھی ہے کہ زندگی کے قدم قدم پر اس کو اپنے عجز اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا استحضار ہوتا رہتا ہے جو اسے عمل کی طرف دائی ہے، لیکن موت کی فکر اصلاح عمل اور حسن عمل میں سب سے المؤثر ہے. اس وجہ سے ہمارے صوفیہ موت کا مراقبہ کراتے ہیں. موت کا استحضار عمل صالح کے لیے زیادہ مفید ہے. حضرت عمار بن یاسر کی حدیث مرفوع ہے، کفا بالموت واعظا و کفا بالیقین قرنا، یعنی موت واعظ کے لیے کافی ہے اور یقین غرا کے لیے. مراد یہ ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں کی موت کا مشاہدہ سب سے بڑا واعظ ہے، زندہ سب سے بالکل واعظ ہے سب. مراد یہ ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں کی موت کا مشاہدہ سب سے بڑا واعظ ہے. جو اس سے متاثر نہیں ہوتا اس کا دوسروں چیزوں سے متاثر ہونا مشکل ہے. جو موت سے نہیں متاثر ہوتا اب دیکھیے کتنی عمدہ ہے، اسی لیے سنا ہے اس کو میں نے حالات کے مطابق. اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرا رہے ہیں ہم کو، مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں، مشاہدہ کرنے کی. میں نے کہا نا مشاہدہ دن رات سب ماں عثمان صاحب سب چھوٹی عمر کوئی بہت سبھی ویسے ہی میری عمر بھی اٹھا لی. کہاں گئے مانا عثمان صاحب سے بڑے، کہاں گئے ماں سے صاحب. جس کو اللہ نے ایمان یقین کی دولت عطا فرمائی اس کے برابر کوئی غنا و بے نیاز نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے یقین کی دولت عطا فرمائی اس کے برابر کوئی غنی و بے نیاز نہیں. سب سے غنی یقین کی دولت. ربی ابن انس نے فرمایا، موت انسان کو دنیا سے بیزار کرنے اور آخرت رغبت دلانے کے لیے کافی. اصل میں یہی سنایا تھا لیکن وہ باتیں بھی مفید ہی تھیں اس لیے سنا دیا. ربی ابن انس نے فرمایا کہ موت انسان کو دنیا سے بیزار کرنے اور آخرت رغبت دلانے کے لیے کافی ہے. مولانا اب بھی مولانا کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس سے نہیں متاثر ہوں گے. کب وقت آئے گا؟ موت تو کھڑی ہوئی ہے، کسی کو کچھ ٹھیک نہیں. روزانہ اخبار میں آپ پڑھیے، یہ بیماری جا رہی ہے، وہ بیماری آ رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، ہر دن آ رہی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا خلق السماوات. احسن والے، یعنی یہ بات قابل نظر ہے کہ انسان کی اس آزمائی میں جو ان کی موت و حیات سے وابستہ ہے، حضرت تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم کو یہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہی ہے. یہ سب موت حیات جو ہے مقصد اس کا کیا ہے؟ موت آ رہی ہے، حیات ہی پیدا بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، یہ بہت اسی لیے سنا. اس سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانچے تمہارا عمل کیسا ہے. آسان عمل ہے. یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ انسان کی اس آزمائش میں جو اس کو موت حیات سے وابستہ ہے، حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. یہ جو ہم موت حیات آ رہی ہے اور ہم آزمانا چاہتے ہیں، کیا عمل آزمانا چاہتے ہیں؟ آزمانا یہ چاہتے ہیں کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. یہ نہیں فرمایا کس کا عمل زیادہ ہے. یہ ایک آسر پہلے بیان کیا تھا اس پر شاید، تو والوں نے لکھا بھی تھا کہ عجیب نقطہ آپ نے بیان کیا. حالانکہ نقطہ سب ہے، یہ نہیں کہ اکثر و عملہ نہیں فرمایا، یہ جانچے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے نہیں، بلکہ کون اچھا عمل کرتا ہے. بہت سے لوگ اچھا اللہ اللہ کرتے ہیں دس چار ہزار، لیکن اللہ کا نام صحیح نہیں لیتے. اللہ لا الہ الا اللہ میں لکھا ہے کہ ہاں دونوں ہاں کو ظاہر کرو، لا الہ الا اللہ کہا, اس میں بڑے راز ہیں, بہت نصیحت کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ, دونوں ہاں کو ظاہر کرو. ان میں بہت سی چیزیں ہیں جو اس ظاہر کرنے ہی پر ظاہر ہوتی ہیں. لا الہ انہیں ایک اس کے عدد پورا کرنے کے لیے ہم لا الہ صحیح لگا ہے, اللہ کا نام بہت بڑے بزرگ نے غالباً باقی بھی اللہ وغیرہ نے کہا, یہ بات ہے میں نے لکھا ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ کوئی معبود نہیں. یہ بزرگ تھے, لا الہ جب کہتے تھے خود بھی غائب ہو جاتے تھے, جب الا اللہ کہتے تھے حاضر ہو جاتے تھے. کوئی معبود نہیں, میں بھی معبود نہیں, میں بھی مقصود نہیں, ختم. کہا الا اللہ خود بھی وجود ہو موجود, سمجھ گئے؟ ارے سوفی لوگ سمجھنے کی بڑی بات, سب اسی چل رہا ہے, لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں, سوال کون سننے والا ہے تو وہاں معلوم ہوگا. خلق الموت والحیات لے, صاف صاف اللہ نے کر دیا کہ نہیں, خلق الموت والحیات لے ابلوکم ایکم احسن عملا, اسی پر بیان کرنا سے بیان کر ہی رہا ہوں نا. اللہ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پر وہ نہیں رہا تھا, میں پڑھا بھی نہیں تھا کبھی, اس کو جاننا اور بات سمجھتا, ایک پڑھنے کے بعد ایک بصیرت, یہ بہت مشکل, بہت مجھے فائدہ ہوا ہے. اللہ کی معرفت, اللہ کیا ہے, پڑھتا تو رہتی ہے آدمی, کیا پڑھ دیا ہو گیا ختم, لیکن اسی کی شرط ہو رہی جو آپ نے پڑھا ہے, زندگی میں سر نہیں ہو سکتی. یہاں یہ بات بھائی, یہ تو اردو الہیات ہیں, جماداتی میں کیا سر کامل ہوں گے؟ دن رات جو تحقیقات ہو رہی ہیں, یہ پہلے 10 سال پہلے تھی یہ سب تحقیقات, یہ سب جو ہے جب ان چیزوں میں اتنے علوم ہیں مولانا, حکمتیں ہیں, تو اللہ کی آیات میں کتنی ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ بزرگوں نے کہا کہ جتنے علوم ہیں وہ سب لا الہ الا اللہ کے اندر درج ہیں. مجدد صاحب کو تو انکشاف ہوا, فرماتے ہیں کہ بہت سے کوتاہ نظر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرت لا الہ الا اللہ کہنے سے کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا. لا الہ الا اللہ, بہت سے کوتاہ نظر لوگ, بیوقوف لوگ, مرا مکشوب میں شبد, مجھے ایسا کہتے ہیں, مجھ کو مکشوب ہوتا ہے کہ اگر سارے عالم میں ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو اللہ بخش دے تو اس کے اندر وسعت ہے. یہ معرفت کہتے ہیں, بعض کوتاہ نظر تو یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہا کیسے جنت میں چلا جائے گا. مرا مکشوب میں شبد, مجھ کو یہ مکشوب ہوتا ہے. ایک شخص اگر لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو اللہ بخش دیتے اس کے اندر وسعت ہے گنجائش ہے. اب وہاں سمجھ میں آئے گا, یا بڑھو تو سمجھ میں آئے گا, خالی پڑھو گے نہیں بلکہ بڑھو گے. اللہ ہم دونوں کو بڑھائے آگے, اپنے علم و معرفت میں بڑھائے. یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ انسان کی اس آزمائش میں جو اس کی موت و حیات سے وابستہ ہے, حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. عمل اچھا دیکھو, حسن نیت سے اعمال میں اچھائی آتی ہے. حسن عمل, آپ کچھ بھی بنوائیں, مسجد بنوائیں, مدرسہ بنوائیں, حسن عمل اگر نہیں ہے مجھ سے, میں نے دن بیان کیا تھا حسن عمل, پھر بعد میں جایا کروں گا. حسن عمل سے کیا فائدہ ہوا؟ حسن عمل کی وجہ سے جو غار میں پھنسے ہوئے لوگ تھے چٹان میں, وہ نکل گئے حسن عمل سے. حسن نیت سے, حسن عمل, وہ عمل جو کیا حسن نیت سے کیا تھا, اپنے ماں کو دودھ پلایا, ہاں ماں کی خدمت کیا, معمولی بات ہے, اس کی وجہ سے چٹان ہٹ گئی. اپنی چچا داد بہن سے ہٹ گیا اور ڈر گیا اللہ سے, حسن عمل ہی ہوا. اور تیسری چیز کیا ہے, میں ابھی ماہوا میں آ گیا, ایک آدمی نے مزدوری کیا, مزدوری نہیں یہ چلا گیا, بہت دنوں کے بعد آیا, پوچھا کہ بھائی ہمارا مزدوری دیجیے, اب دو پیسہ, دو چار پیسہ رہا ہوگا, معلوم کیا رہا, کہا جا لے لو کیسا پڑا ہوا ہے، پورا ذخیرہ امبو جماعت گایوں کی بکریوں کی جگ لے لو. اس نے کہا مزاق کرائیں گے؟ کہا نہیں بھائی، تمہاری مزدوری ہم نے الگ کیا، اس کو ہم نے بڑھایا، انڈا خریدا، مرغی خریدا، بکری خریدا، گائے خریدا، جا لے لو، تمہارا ہی سب ہے، تمہارے اجر کا، یہ اللہ کے بندوں کے یہاں کا یہ اجر. اس بات چٹان ہٹ گئی نا. اور تیسری بات کیا کہوں، سوئے نیت، وہ حسن نیت ہے، یہ سوئے نیت. عالم کو بلایا جائے گا، تم نے کیا کیا، علم پڑھا اس نے، کہا رب اللہ رب العالمین، ہم نے پڑھا پڑھایا، آواز کہا بیان کیا، کہا تم نے سب کچھ یہ کیا ہے اس لیے تاکہ تم کو عالم کہا جائے، گھاؤ پکو جہنم پھینکو اس کو. اچھی چیز ہے، ایک بدعملی کو ایسی ہے نتیجہ ہوا، وہاں کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن خود عمل کو ایسی ہے، چٹان ہٹ گئی پار کی، شہید بلایا جائے گا. بھائی ہم نے تم کو قوت دیا تھا، کیا کیا، کہا ہم لڑے، کاردار میں شہید ہو گئے. کہا سب اس لیے کہا گیا تم کو شجاع کہا جائے. مال روپیہ پیسے والے غنی کو بلایا جائے گا، مالدار کو، میں تم کو مال دیا تھا، تم نے کیا کیا، کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا نیکی کام کیا. کہا سب اس لیے تم نے کیا تھا کہ تم کو سخی کہا جائے. ہے وہاں میں نے شروع تو کر دیا، لیکن مجھے سمجھ میں یہ آتا تھا میں بیان کر سکوں، ابھی تھے اب تھے شاید نہیں، سب لوگ میں خود متعدد بیان کرنے دعویٰ تو کر دیا. یہ تین عمل ایسے ہیں، تینوں اللہ کا شکر ہے. میں بار بار پوچھتا بھی رہا کسی سے، بھائی یہ ٹھیک بیان کر رہا ہوں نہیں، اس وقت ٹھیک بیان کر دیا نا، تینوں جمع کرنا. مولانا عوامہ جو آئے تھے یا اور کوئی عالم آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہر عالم کی ضروری ہے کہ شریر کو پیش نظر رکھے، لکھ کے رکھے. نقل بھی کرایا ہے میں نے، یہ یاد آئے گا، اللہ کا شکر. یہ اب ڈر لگتا ہے، میں جب تہ سے ڈر لگتا ہے کہ اس میں بھی مجھے اکاری کوئی نہ ہو جائے. اللہ تعالی نے فرمایا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، یہ نہیں فرمایا کس کا عمل زیادہ ہے. اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کا مقدار زیادہ ہونا، کسی عمل کی مقدار کا زیادہ ہونا قابل توجہ نہیں، بلکہ عمل کا اچھا اور صحیح اور مقبول ہونا معتبر ہے. وہ کیسے ہوگا؟ اسے نہیں اسے. اس لیے قیامت میں انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا. دیکھیے مجھے آج ہی ہے وزن ہے کا لفظ آتا ہے، اس لیے قیامت میں انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا، جس میں بعد ایک ہی عمل کا وزن ہزاروں اعمال سے بڑھ کر، تعداد میں سے ایک ہی رہے گا وہ، نہیں وزن ان کا بس کہ ایک عمل کا اتنا وزن ہو جائے گا کہ عمل بدلا نیک عمل کا بھاری ہو جائے گا. یہ بھی دیکھ لیجیے، بس مختصر اب کیا کہیں، پوری بات ہو جائے گی. حضرت ابن عمر نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یہاں تک کہ احسن و عملہ تک پہنچے، تو فرمایا احسن و عملہ وہ شرط ہے جو کہ اللہ کے حرام کی چیزوں سے زیادہ پرہیز کرنے والا. احسن و عملہ وہ حضور رک گئے اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت مستعد ہو، یہ احسن و عملہ. بس دوسری بات سنی، بس اتنا ہی سنانا تھا، لیکن شروع والا بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق مجھے بھی بہت اثر ہوا، توحید سامنے آئی، اللہ کے صفات عظیمہ کا استحضار ہوا. یہ ایسا ہے مجھ سے ایسا کر کے گویا کہ دین کا خلاصہ ہے اس کے اندر، دین کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی حسن عمل کی توفیق ہے. اب یہ دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ اس مجلس پہلی مجلس کو اللہ قبول فرما لے گا ان شاء اللہ، آئندہ سب قبولی ہوگی. یہ کہ آنے کا اہتمام جو لوگ کر رہے ہیں تو اچھا ہی رہتا ہے، آپ کے آنے سے ایک خوشی تو ہے، آپ کو بھی نفع ہوگا، مجھے نفع یہ ہے کہ مجھ کو خوشی ہے، مسرت ہے، دل کو سکون اطمینان. طالبین رہتے ہیں تو اس کی وقت دل میں آتی ہے, عظمت ہوتی ہے. اللہ مسلم اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حسن عمل کی توفیق برحمت فرمائے. اور حسن عمل یہی ہے کہ عمل میں اخلاص ہو, صدق نیت ہو, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالی یہ رضا اس میں مقصود ہے. سب سے بڑی آواز سب سے رضا اللہ خوش ہو جائے, ہم جو کسی کو دے رہے ہیں اسے اللہ خوش ہو جائے, ہم کوئی کسی کا نیک عمل کر رہے ہیں, کسی مدد کر رہے ہیں اللہ خوش ہو جائے, اتنی نیت کرنا ہے اور کچھ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حسن نیت کی توفیق مرمت فرمائے, اور جو بھی ہمارا عمل تھوڑا بہت ہو رہا ہے اللہ تعالی آپ کے مرضیات میں وہ عمل ہو اور آپ کے رضا کا ذریعہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.